Witamy serdecznie w audycji mobilnych. Mamy piątek, 18 lutego 2011 roku. I dzisiejszą audycję poprowadzą Kajeta Krychiński, Łukasz Lewandowski oraz Damian Statkiewicz. Tematem dzisiejszej audycji będzie Mobile World Congress 2011, który odbył się w Barcelonie. Będziemy rozmawiać na temat najciekawszych urządzeń i ciekawostek programowych, jakie zaprezentowano na tamtejszym spotkaniu. Audycja jest na żywo, można do nas dzwonić, można komentować to, co tutaj poruszamy. Dzwonić do nas można na Skype'a całkowicie za darmo, kontestacja.com. Oto nasz login, bądź na numer 222-195-321, 222-195-321. Koszt połączenia taki sam jak z centralą ZUS-u, czyli jak ze zwykłym telefonem stacjonarnym. Na stronie głównej jeszcze kontestacja.com znajduje się czat, na który można wejść i pisać z innymi słuchaczami. W tej chwili na czacie jest już kilka osób. Kogoś chcecie, panowie, może pozdrowić? Damista, ja chcę pozdrowić. Dziękuję. Na czacie. Ja też pozdrawię Damista. Dziękuję wam za pozdrowienia. To ja chcę pozdrowić ZSRR, który ma ciętą ripostę. To co, panowie, myślę, że możemy rozpocząć audycję od podsumowania newsów, które ukazały się w tym tygodniu na naszej stronie. No tak. Jeszcze nie. No cóż, dzisiaj tak na początek będzie sporo o HTC. No i niekoniecznie o MWC właśnie, tylko na przykład zaczniemy od kolejnej nagrody dla HTC. HTC zostało nagrodzone przez GSMA jako producent roku 2011. Tak się zastanawiam w sumie, dlaczego 2011, skoro dopiero nam się zaczęło, dopiero mamy półtora miesiąca, a już producent roku. No i zostało jak zwykle nagrodzone za wszelkie dokonania w branży GSM, szczególnie wyszczególniony tutaj HTC Desire, który to już kiedyś komentowałem na ten temat, jak tego HTC odgrzało hoteta, w sensie w sumie, czyli HTC HD2 pod nową nazwą z Androidem i dostało za to parę nagród. Cóż. No wypuścili Leo, ale z systemem operacyjnym nieco lepszym, więc jakby nie było, jest to... Ale jest to innowacyjność taka, że aż trzeba nagrodę za to dać. Chociaż w sumie za sam pomysł lepszego systemu dla dobrego urządzenia to jest nawet dobrze. Warto zwrócić uwagę na to, że nie jest to pierwsza nagroda tego typu dla firmy HTC, ponieważ w zeszłym roku HTC Hero dostał nagrodę roku 2010. Także no, firma się przyzwyczaja do dostawania nagród, ale chyba słusznie. Uważam, że w tej chwili HTC jest firmą, która przoduje produkcji smartfonów, stara się jako tako wyróżnić. Co prawda potrafi robić nędzne urządzenia albo odgrzewać kotlety, ale patrząc na konkurencję, tak naprawdę HTC wyróżnia się i to dosyć pozytywnie. Mamy problemy z łączem, tnie nas ponoć. Mamy problemy z łączem. I podkładu nie słyszę. Jest podkład. Podkładu znowu. Zawsze nie słyszycie podkładu, panowie. Aby. Bo to przez Skype'a. Skype wszystko tutaj psuje. W audycji później offline jest wszystko słychać. By nie zbaczać z tematu. Osobiście uważam, że HTC Desire zasłużył na nagrodę telefonu roku, aczkolwiek troszeczkę dziwi mnie to, że 2011 był. Na pewno sprzęt, który zaprezentowano na Mobile World Congress tego roku, będzie znacznie bardziej rewolucyjny od tego starego tak naprawdę Desire, bo Desire jakby nie było, już ma trochę czasu. No właśnie, bo to jest Desire, jeszcze lepiej, a nie Desire HD. To jest Desire HD, ale można po części powiedzieć, że jest to odgrzany Leo z tego względu, że to nadal ten sam procesor, wygląd troszeczkę inny jest. No. Widziałeś Desire, bawiłeś się. Wrzuciliby Tegra, a nie jakieś Qualcomy. No tak, chociaż Qualcomm w Desire bardzo miło mnie zaskoczył, że w miarę przyzwoicie działał zasięg, a wcześniejsze procesory Qualcomma ze zintegrowanymi modułami telefonicznymi w MSM7220 chociażby, no one nie za bardzo sobie radziły z zasięgiem sieci 3G bądź HSDPA. To chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o tego newsa. Mhm. Przypominamy, że jest to audycja mobilnych technologiach i można do nas dzwonić, ponieważ jest to audycja na żywo, a dzwonić do nas można na Skype'a kontestacja.com to login, a numer również to 2221953212219531, 2221953211, koszt połączenia, tak jak powiedziałem, jak ze zwykłym telefonem stacjonarnym. A i jeszcze na stronie kontestacja.com znajduje się czat, na którym jest trochę już osób. Przechodzimy do kolejnego newsa. Kolejnym newsem będzie co? Chmura? Chmura poruszamy na audycji mobilnych? Coś takiego? Czy na Geekcloud zostawiamy? Można wspomnieć w sumie. No więc, jako że ja tutaj prowadzę, to nie będę omawiał newsa, ale zaprezentuję tytuł. iOmega prezentuje nową technologię Personal Cloud i nowy jednodyskowy serwer NAS Home Media. I teraz będzie szybkie czytanie, tyle przyspieszone, ponieważ Luklewa nam urwał. Ale urwał Luklew. Ale urwał, jak to pojawiło się wcześniej na czacie. Otóż firma iOmega, czyli no, dość znana marka w komputerach, szczególnie z starych, dobrych czasów, kiedy to dyskietki miały 1,44 mega, a oni robili 100, 200, nawet 800, czyli zipy, zaprezentowała nową technologię iOmega Personal Cloud, czyli zaawansowane rozwiązanie do ochrony i zdalnego dostępu do danych dla małych przedsiębiorstw i użytkowników domowych. Wow. Czyli tak zwaną domową odmianę chmury, o czym wspominaliśmy. Była audycja właśnie o chmurze, rozmawialiśmy i doszliśmy temu, właśnie do wniosku, że chmura ma jak najbardziej sens, a pod warunkiem, że jest w domu, prawda? Dokładnie. No to tutaj mamy takiego fajnego gotowca, dzięki któremu możemy sobie postawić chmurę w domu do wymiany plików, multimediów i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie na tym polega ta różnica, że stoi ona w domu, dzięki czemu mamy pełną kontrolę nad wszystkim, co no, nad dostępem, nad zawartością, nad tym, co udostępniamy. Bo właśnie tak delikatnie w jednym zdaniu streszczając tamtą audycję, wadą tej chmury normalnej, internetowej jest to, że nie wiadomo, gdzie to tak naprawdę stoi, nie wiadomo, co z tym się dzieje i kto ma tak naprawdę dostęp do tych danych. No, tutaj tego problemu nie ma. No oczywiście i też warto zwrócić uwagę, że to wcale nie musi być jakiś PC, który wpierdziela nam 300 albo 400 W i hałasuje i szumi, ponieważ jest to bardzo malutkie urządzenie wielkości takiego troszeczkę większego routera bądź modemu i hałasowe nie pobiera dużo prądu na pewno. Działa to jako sieciowy tak zwany NAS, czyli właśnie serwer danych, właśnie po prostu z dodatkowymi funkcjami dostępuje do tego z zewnątrz jako chmury. No, świetna sprawa. Zwłaszcza jeżeli ktoś ma w domu kilka komputerów i chce wymieniać dane, prawda? No, zdecydowanie. Przydaje się, tak jak zacząłem stosować się podobne rozwiązania, ale o serwer oparte w domu, to naprawdę przydatna sprawa. No. Oczywiście no, w domu. No, tu jest akurat dedykowane już dla jakichś większych przedsiębiorstw, firm może. Nie, bo wątpię, żeby jednak użytkownik domowy mógł sobie pozwolić na produkty iOmegi. No niestety cena nie jest podana żadna. Przynajmniej tutaj się nie dopatrzyłem, a widzę, że jest jeszcze coś, czego najwyraźniej nie przeczytałem. Ale no na pewno nie będzie to jak mało kosztować, więc niestety jak wszystkie nowości. No tak, ale warto się tym zainteresować, zwłaszcza, że jeżeli chcemy postawić starego peceta, to zapłacimy sporo. W sumie, wiesz co, za terabajt pojemności w cenie 549 zł, w szoku jestem, bo cena całkiem. Patrząc na to, że zwykłe dyski przenośne, zewnętrzne, kosztują około 400 zł, to jeśli to ma kosztować 550, to jest to naprawdę przystępna cena, moim zdaniem. A 2 terabajty za 700 zł. Na czacie nasi słuchacze oburzają się, że nas niemiłosiernie tnie. Postaram się za chwilę rozłączyć na chwilę nadawanie na żywo, także przez pewien moment będzie nas tylko słuchać offline. Kitor, co ty na to? Zgadzasz się? No, możesz zrobić. No, ale na razie tutaj Winamp nie chce mi odpowiadać, więc póki co musicie się zadowolić przycinaniem. Cóż, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o newsa o tejże chmurze. Chyba, że jeszcze masz coś do powiedzenia. W ogóle co się stało z Luklewem? Widzę, że no właśnie zniknął tutaj. Prawdopodobnie się rozłączył, udając awarię łącza. A na czacie piszą ludzie, że się tnie też na podcaście. Co to może być? Jak się może tnieć na podcaście, skoro nikt nie może słuchać podcasta? No właśnie nie wiem, bo dopiero w tej chwili ten plik się nagrywa na dyski. To jest taka ciekawostka przyrodnicza. Ktoś ci tego słucha, ktoś ci jakoś dystans podsłuchuje pracy głowicy. No ja bym się zastanowił, kto tam mieszka koło siebie. Dobra, to może... A zresztą. Przechodzimy do kolejnego. Przechodzimy dalej. No więc kolejny news. Jako, że Luklew zniknął, to może ja tutaj troszeczkę ciebie wyręczę. No właśnie, chciałem tak fajnie powiedzieć. Dwa nowe społecznościowe smartfony od HTC, Ciacia oraz Salsa z przyciskiem Facebook. Wow. No ja dzisiaj Facebooka zdobiłem na lekcji. Książką w głowę dostałem. Facebook. Oczywiście. To było w momencie, kiedy ksiądz zaczął mówić, co to na Facebooku wyprawia na tego. Nie? A więc to, tak. Śledź czata, a ja będę tutaj czytał. A więc tak, HTC na targach Mobile World Congress zaprezentowało pierwszy na rynku smartfon zaprezentowany z myślą o obsłudze serwisów społecznościowych łączący właściwie to są dwa smartfony, łączące możliwości serwisu Facebook z wygodą użytkowania HTC Sense. Tak w ogóle odnośnie HTC Sense, taki off-top malutki zrobimy. Używasz tej nakładki? Używałem. Aż w końcu postawiłem normalny ROM. Aha, czyli nie jesteś zwolennikiem HTC Sensu. Może parę fajnych widgetów było, na przykład jak ta słynna wycieraczka, ale nic więcej. No to taki fajny bajer, kupujesz sobie nowego HTC, cieszysz się tą wycieraczką, tymi liśćmi, co tam sobie spadają i po kilku dniach wyłączasz, tak? No, po prostu szkoda wydajność tracić. Nieważne, na jakim sprzęcie to się nie testuje, to zawsze... Tak pyta się, czy oni wiedzą, że ich zerwało. Oni nie wiedzą, że ich zerwało? Przynajmniej on nic nie wie, a czy ten drugi on coś wie, to nie wiem. Dobra, to czyli oficjalnie nas zerwało po prostu, tak? Tak, czyli w tym momencie może tutaj kliknę tego Winampa sensowanego. Pyknij tam u siebie i może się poprawi. A, jeszcze tutaj. O Jezu. Racja. Audycja nieprofesjonalna. Uwaga, chyba się pojawiliśmy znowu, tylko aczkolwiek nie wiem, czy wszystko będzie słychać w tej chwili. Powiedz coś, Damistan. Mówię coś teraz. Ludzie z czata, powiecie, czy nas tnie. No, tak, przejrzę tylko szybko konfigurację. Nie jestem pewien co do tego. Chyba jest dobrze. Jesteśmy, wróciliśmy, dobre. Na czacie ludzie piszą, że nie było nas aż 5 minut. Czyli przegapiliście news o nowych społecznościowych smartfonach z przyciskiem Facebook, które zaprezentowało HTC na Mobile World Congress. Całe szczęście tylko wstęp żeśmy przedstawili. No, słuchaj, przecież Sens tak naprawdę miał widget do Facebooka, jeśli dobrze pamiętam. Przynajmniej w tych nowszych na pewno. Ale tu jest fizycznie, wiesz, w tych urządzeniach masz taki specjalny przycisk, wejdź sobie w newsa. Czyli teraz zamiast spacji masz taki przycisk Facebook, tak? Nie, bo jedno urządzenie bardzo przypomina następcę HTC Hero i tam nie ma klawiatury fizycznej, a drugie to jest coś w układzie klawiatury BlackBerry, aczkolwiek ten przycisk, niech na sobie tutaj załaduje zdjęcie, przycisk znajduje się u dołu obudowy i to jest właściwie takie trochę... Jakoś dziwnie tak ułożone na tych renderach. Wstrętne wręcz, tak mogę powiedzieć. No ale cóż, czy jest to przydatne tak właściwie? Znaczy wiesz co, bardziej przydatne by chyba był przycisk na Facebooku, mam to w dupie. Wiesz co, nie chodzi mi tutaj o przyciski, lubię to, czy mam to w dupie, ale czy umieszczanie czegoś takiego i chwalenie się, że o, mamy przycisk fizyczny... No, więc właśnie mówię, że bardziej przydatny by był przycisk, mam to w dupie na Facebooku, niż przycisk do Facebooka na obudowie telefonu. Taki nonsens troszeczkę, no ale dobrze. Tak czy siak firma HTC chwali się tym, że umieściła fizycznie przycisk w smartfonie. Jak to HTC zresztą lubi się chwalić. No i sobie jest ten przycisk, ale dobra. Co te nowe urządzenia oferują? Przede wszystkim HTC Ciacia, taka świetna nazwa, oferuje nam klawiaturę QWERTY, czyli jest to kolejne urządzenie z klawiaturą QWERTY, aczkolwiek bardzo mały ekran, co jest, będzie wadą. 2,6 cala, wow. 2,6 cala i w ogóle wystarczy spojrzeć na konstrukcję tego urządzenia. Dla tych, co nie wiedzą, jak wygląda HTC Ciacia, niech wejdą na pedasite.pl i to jest chyba drugi news od góry. Tam można... Trzeci. Proszę? Trzeci. Halo? No, witaj, o, Łukasz. Rozmawiamy o HTC Chacha i no, tym, że ma klawiaturę. To dobrze, bo mi się on bardzo podoba ze względu na jego budowę. A właśnie my narzekamy na obudowę. Co ci się w nim podoba? Przycisk Facebook. No właśnie taki układ. No, bo pamiętam, że jak miałem E61, to było świetnie. bardzo wygodne. To ja już cię rozumiem. Chodzi ci o układ klawiatury BlackBerry. Faktycznie świetne urządzenie, ale Łukasz, zobacz, że to urządzenie ma ekran 2,6 cala. No i? Czy lupa jest zależy, zobacz, jak ta konstrukcja, ale zobacz, jak ta konstrukcja wygląda. Można wrzucić większy ekran, naprawdę. Znaczy, słuchaj, ja wiem, bo on jest tak zakrzywiony. Minimalnie. Unikalny pochylany ekran, pamiętam to tego. Dobra, to czyli po prostu mamy znowu sytuację, że chciano dobrze, ale nie do końca im wyszło. No i taki właśnie jest HTC Chacha. Nie, no mnie się nie podoba. No to fajnie. Znaczy, wiesz, to zakrzywienie na pewno zastąpi mi klapkę od N70 woli łopatki do piasku na wakacje. Już kiedyś tak się z Hero śmieliśmy, że to będzie łopatka do piasku, a później do nas przyszedł HTC Hero do testów i wow, jakie to fajne i wygodne. Także no, zobaczymy. Więc tak. Unikalny pochylany ekran i fizyczna klawiatura QWERTY ułatwiająca czytanie i pisanie. Kolorowa kamera o rozdzielczo... Kolorowa kamera? Czytam oficjalną notę prasową HTC. Kolorowa kamera o rozdzielczości 5 megapikseli z automatyczną ostrością i podwójną lampą błyskową LED. Lampa błyskowa LED albo lampa błyskowa albo LED. Ojej. Wraz z drugą przednią kamerą rozdzielczości VGA, VGA umożliwia utrwalanie ważnych momentów w jakości HD lub prowadzenie komfortowych wideorozmów. Chacha umożliwia korzystanie z internetu na dodatkowym ekranie o przekątnej 2,6 cala i rozdzielczości 480x320, czyli to jest tak zwane half QVGA? Nie, half VGA. Nie, to jest VGA. A tak przerywając przed salsą, tutaj zacytuję pan Doles Chata. Chcesz w komunie żyć najdłużej, loguj się w mobilnej chmurze. Brawo. Znam tego człowieka. Cóż za propaganda. Aha. Nie, już myślałem, że tu kreator gdzieś coś. Pozdrawiam Pandorę. Dobrze. Już zdradziłeś nazwę kolejnego urządzenia. Drugie urządzenie z Amazing przyciskiem, Amazing Future, jak to Steve Jobs mawia, to HTC Salsa. I czym się wyróżnia Salsa? Chyba bardzo przypomina mi następcę tego, HTC Hero, jak on się nazywał konkretnie? Oj, Jezus. Mam na końcu języka, naprawdę jakoś, ale tak czy siak bardzo go przypomina wyglądem, a z tyłu wygląda jak HTC Legend. Legend, brawo, dokładnie. Miałem powiedzieć, że Diamond. No, dobra. I tak, poza tym właśnie przyciskiem Facebook urządzenie posiada aparat, ale pierdoły tutaj napisali. Aparat o matrycy 5 megapikseli, ekran panoramiczny o przekątnej 3,4 cala i pracujący w rozdzielczości takiej samej jak Chacha, czyli 480x320 pikseli. Nigdzie nie ma mowy na temat procesora. Jakieś takie dziwne czasy nastają. Pamiętam, że kiedyś jak wychodził nowy sprzęt, to pierwsze co było tam, to ile on ma RAMu i jaki ma procesor. Teraz jaki ma aparat i jaki ma... Póki wyszedł Diamond. Łukasz, podobają ci się nowe urządzenia od HTC z przyciskiem Facebook? Uważasz, że przycisk Facebook jest Amazing Future? Salsa mi się tak nie podoba, bo widzę w niej odgrzewanego kotleta. No ale Chacha jest fajna. Chacha. Właśnie. Urządzenia pojawią się na naszym rynku w drugim kwartale 2011 roku, czyli jak to zwykle bywa po Mobile World Congress i HTC. I cóż. Już niebawem będziemy wciskać przycisk Facebook. Ciekawe, kiedy jakiś producent wpadnie na to, by zrobić fizyczny przycisk. Lubię to. Tak w formie żartu. No. Tym żartem chyba możemy skończyć omawianie tego newsa. Audycja mobilnych, audycja na żywo o mobilnych technologiach. Rozmawiamy dzisiaj o Mobile World Congress. Przypominam, że można nas dzwonić na Skype'a pod login kontestacja.com. Zapraszam wszystkich, którzy dzwonili wcześniej i nie odebraliśmy. Można zadzwonić z telefonu stacjonarnego bądź komórkowego na 222-195-321, 222-195-321. No i można wejść na czata, który znajduje się na kontestacja.com, gdzie trwa jakaś dyskusja. Kontestacja.com. Proszę? I Skype również kontestacja.com. Kontestacja.com. A tak, ponieważ na początku już zdradziłem, że będzie dzisiaj o HTC, jeszcze raz o HTC. No, bo nie kończymy tematu HTC. Na szczęście kończymy temat sprzętowego przycisku Facebooka. Otóż z nowości HTC mamy jeszcze trzy nowe smartfony, kolejne nowe plus, smartfony. Rarytas, który zostawiamy sobie na sam koniec, czyli tablet, który wygląda jak wszystkie inne tablety. A, ale, no, ale tablet akurat jest kolejny, więc tak? Mamy tutaj Desire S, Wildfire S i Incredible S. Wszystko S, specjalne. No właśnie same S-ki. Może special. Może to tak jak z padem do Xboxa. Był duży, który nikt nie chciał ruszać i była S-ka mała. Żeby ludzie zaczęli to kupować. No to cóż, Desire S. Następca, oczywiście HTC Desire, jak sama nazwa wskazuje. Będzie miał oczywiście... O! Mamy tutaj nawet to, co przed chwilą się przyczepiałeś, czyli mamy nawet podany procesor. Qualcomm Snapdragon MSM 8255 GHz i ekran oferuje wyjątkową wydajność i moc. Wow. Muszę poinformować, że to są oficjalne noty prasowe, naprawdę. To nie jest przez nas modyfikowane. May the force be with you, tak? Przednia i tylna kamera zapewniają wideo wysokiej rozdzielczości, a ekran WVGA o przekątnej 3,7 cala. No, nareszcie normalna rozdzielczość. Prawie normalna, teraz już mamy 800. A to jest 800, dobra, okej. Okay. Co jest 800? No właśnie, dobra, nie było tematu. Obudowa zrozumięta z HTC Legend, jak sami napisali. No i tyle. Super. I jest to w kolorze czarnym i pewnie za pół roku wyjdzie zdjęcie w kolorze białym i będzie kosztować dwa razy więcej. Kolejne urządzenie. Ale czym to się różni od Desire'a? Kolejne ciekawe urządzenie to następca bardzo ciekawego smartfona, o którym rozmawialiśmy kiedyś z Luke Lewem na audycji, troszeczkę się śmialiśmy, no, mianowicie Wildfire, tylko że z S. Czyli urządzenie, które nic nie wniosło, prawda? Poza tym, że weszło. No nie, bo zastąpiło Magica, czy tam Hero. Dobra, nie było innowacyjne w każdym razie. No nie było. Jest to urządzenie bazujące na popularności HTC Wildfire, jest przystępnym cenowo kompaktowym i przyjaznym smartfonem zapewniającym rozbudowaną funkcjonalność. Przyjazny smartfon, zapamiętajcie ten tekst. Pozwala użytkownikom uczestniczyć w życiu społecznym. To jest super. Wykorzystując serwisy... Ja bez niego się na imprezę nie pokazuję. No. Wykorzystując takie serwisy jak Facebook. Ten, spotykasz jakąś dziewczynę na dyskotece, nie? Sobie tańczycie i wciskasz lubię to. Coś po to pewnie. Dobra. No ale ponieważ już dane techniczne mieliśmy podane do poprzedniego modelu, to tym razem HTC oczywiście nie ujawniło, co tu za procesor będzie się działo. Dlatego, że jest to niskobudżetowy smartfon, więc po co tym się chwalić? No, czyli lepiej się nie chwalić. Wiemy tylko, że będzie ekran o przekątnej 3,2 cala, a rozdzielczość to half VGA. Czyli znowu powiedzieć 480 na 320. No i brawo, Wildfire, następca Wildfire jest taki sam jak Wildfire, czyli bardzo rewolucyjny. Nie taki sam. Rewolucyjny, czyli że sieje zamęt normalnie poruszenie na rynku urządzeń mobilnych. Ale jeszcze jedną rzecz tutaj wyszczególniono, tak, otóż... Czekaj, Łukasz powiedział, że rozdzielczość jest większa. Łukasz, na jakim ty świecie żyjesz? W 2007 roku mieliśmy już urządzenia z VGA. No, mieliśmy też wcześniej, ale mówię, że jest większa niż w Wildfire. Dobra, normalnie. Czyli powinni to po cichu wprowadzić, bo ja widzę, że teraz HTC idzie w ślady Apple'a. No i tak wypuszczają gówno i później to poprawiają troszeczkę i się chwalą. No ale nie widzisz, że to jest niskobudżetowy smartfon? No dobrze, że to jest niskobudżetowy smartfon. Nie wiem, niskobudżetowy smartfon, ale uwaga, ma. On będzie kosztował ponad 1000 zł. Ale ma aparat do rozdzielczości 5 megapikseli z funkcją autofokusa. Wow. O, to już jest... Uwaga! Rozszerzalną pamięć microSD. Jezu, szok. Innowacja. Amazing future. I obsługę wielu formatów dźwięku oraz wideo. Kurde, to ma Androida czy coś innego, bo ja się zaczynam bać. Tam jest Amazing Operating System. Myślę, że możemy już przejść do kolejnego urządzenia, bo w sumie szkoda czasu antenowego. Kolejne urządzenie to HTC Incredible S. Taka fajna nazwa. I tutaj będzie już... Tutaj faktycznie ciekawie się robi, ponieważ mamy ekran Super LCD o rozdzielczości WVGA i przekątnej 4 cale. O, to już brzmi sensownie. No i potrafi nagrywać i odtwarzać filmy w HD. Tylko którym HD? 720 czy 1080? A może w HD2, już słyszałem, że gdzieś jest HD2, ale nie chodzi mi o Leo. HD2, po prostu chodzi mi o system. High Definition 2 już jest. Coś mi się obiło uszy ostatnio. No i skracając 8 megapikseli z podwójną, znowu podwójną lampą błyskową, ale tym razem nie ma nic o LED-a. Może faktycznie jest tam lampa błyskowa, nie dioda. O, ale oczywiście o procesorze nic nie ma. No ale można tutaj założyć, że będzie to Qualcomm Snapdragon gigahercowy, ponieważ co by innego mogło być tu włożone. Tak, gdy na pewno się nie doczekamy. No i będą one dostępne dopiero w drugim kwartale tego roku, także jeszcze troszeczkę poczekamy. To już norma jest od pewnego czasu, jak HTC coś prezentuje na Mobile World Congress, że wszystko pojawia się w drugim kwartale roku. No i to urządzenie faktycznie jest rewolucyjne i myślę, że śmiało zasłuży sobie miano następcy. Nie wiem, jeżeli ktoś posiada na przykład Leo, czy posiada Desire, to śmiało HD na przykład, to będzie mógł się na to przesiąść. Tak uważam, bo jest to sprzęt, który można już polecić komuś. Naprawdę. No ale niestety znowu zabrakło urządzenia z klawiaturą QWERTY, pomijając tego czacze, tak naprawdę. Nie wiem, czy producenci po prostu nie widzą, że brakuje takich urządzeń. No, jest Desire, Desire, który to był Desire z tą klawiaturą? Z, Desire Z. No. Jedno urządzenie w tej chwili jest, no i czacza, która teraz wchodzi. No. Moim zdaniem to zdecydowanie za mało jest, zwłaszcza, że no, te ekrany dotykowe nie są aż tak fajnie precyzyjne. Na Androidzie przynajmniej. Gdyby to Apple robił, to kto wie, co by z tego było. No dobrze, ale chyba jeszcze jeden nam został HTC, kolejny. Ale to już w ramach kolejnego newsa. Bo to mowa o smartfonach. A więc kto podejmie się tego tematu? Ja czy wy? Lub lewa teraz wybieram. Dam jest. Dobra, to ja przeczytam, a będziecie komentować. Ha, ha, ha. A więc HTC zdecydowało się wypuścić wreszcie swój pierwszy tablet i nazwało go HTC Flyer. Tablet ten posiada interfejs HTC Sense, ułatwiający obsługę palcem. Dobrze, ale to tak mało konkretne informacje. Co ciekawego posiada ten tablet? Może skupmy się na samym początku na wyglądzie jego, co wy na to? Ale co tu jest ciekawego? No właśnie o tym chciałem porozmawiać. Otóż wygląda on z tyłu jak Desire przerośnięty, tylko że w kolorze białym, a z przodu wygląda jak iPad. Czyli jak każda inna podróba iPada. Nie ma przyciska tego fajnie. Ale to tak, wiesz, no to nie chodzi o to, że aż tak się nie czepię szczegółowo. Po prostu to urządzenie niczym się nie wyróżnia i bardzo przypomina iPada kolorystycznie i ogólnie to takie wszystko. Wiadomo, o co chodzi. No, ale z obudową można zawsze przeżyć. Ważne, co siedzi w środku. A w środku siedzi szybki, super szybki, jak HTC napisało, procesor taktowany zegarem 1 GHz. Zgadnijcie, jakiego producenta. 1,5 GHz, nie oszukuj. Zgadnijcie, jakiego producenta. Qualcomm? A jak? Qualcomm, który posiada jednocześnie łączność HSPA plus wysokiej prędkości, jak jest napisane. Ekran to przekąt na... nie ma napisane. 7 cali. Ile? 7 cali. 7-calowy ekran wykonany w technologii Super LCD. Rozdzielczości zabrakło oczywiście. Proszę? Rozdzielczości oczywiście zabrakło. No, po co takie rzeczy podawać? Domyślam się, że tam będzie pewnie coś w pokroju 800 pikseli. No, ale jeżeli tutaj nie mamy rozpisane, to nie będziemy tego jeszcze krytykować. Ciekawostka. Urządzenie posiada pełną obsługę Flasha 10 i HTML5. Przy czym coś, czego oczywiście HTC też zapomniało napisać, ale wypadałoby o tym wspomnieć, kwestia systemu. Ponieważ jest to Android, a jak wiemy lub nie wiemy, Google wypuściło dzielną serię Androida 3.0 na tablety. I HTC jako wierny tutaj partner Google, który stosuje właśnie system Google na swoich urządzeniach, postanowiło się wypiąć i Flyer będzie posiadał system Android wersji 2.4. Wow. Nakładką oczywiście HTC Sense. I teraz mamy problem. W 2.4, na następce 2.3 tak było podawane w oficjalnych informacjach. I właśnie tu się pojawia problem, ponieważ mamy linię dedykowaną Androida dla tabletów, a tutaj sobie HTC robi po swojemu. I będzie oczywiście problem z aplikacjami na 100%, ponieważ no skoro jest oddzielna linia na tablety, to raczej dla jednego urządzenia rzeszy deweloperów nie polecą, nie będą dostosowywać swoich aplikacji do Foot Friendly Interface. Jak to się kiedyś nabijaliśmy, że będzie można obsługiwać stopą. Tak, Foot Friendly. Na czacie Bytiter zapytał, co to jest pełna obsługa HTML5. Już biegnę tłumaczyć. Otóż, jako że jest to kolejna oficjalna nota od HTC, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie z tego względu, że HTC po prostu lubi kolorować za bardzo, tak? I nie ma czegoś takiego jak pełna obsługa w sumie, prawda? Żadna nawet przeglądarka desktopowa nie wspiera w pełni standardu HTML5. Każda wspiera choćby inne kodeki, więc trudno, żeby jakiś tam... Tą pełną obsługę HTML5 należy tak samo brać pod uwagę jak super szybki procesor albo co tu jeszcze ciekawego? Łączność bezprzewodową wysokiej prędkości. Łączność bezprzewodową wysokiej prędkości. Po to, żeby po prostu ludzie sobie, tacy przeciętni, którzy nie wiedzą co to jest, zrozumieli, bo jest amazing i tak dalej, i tak dalej. Ale wiesz... Ale słuszna uwaga. Może ta nazwa już coś sugeruje, co się z nim robi, jak się go weźmie w ręce. No, ale myślę, że urządzenie więcej oferuje od iPada. Ciekawie, jak wygląda kwestia tego, stabilności tego i czy to po prostu nadaje się do użytku. No, Pandora nam tu... Chociaż Android na tablecie aż tak strasznie nie działa, na Galaxy Tabie dało się używać. Prawda, ten ekran taki trochę był do dupy, jak ja to mówię, ale... System nie stanowi jakiegoś tam wielkiego problemu. Z oficjalnej specyfikacji 32 GB wbudowanej pamięci, miło wiedzieć. Przy czym, ponieważ tutaj właśnie Pandora podesłałeś nam ten link, to zauważmy, że w tej specyfikacji na stronie HTC jest podana częstotliwość procesora, jest podana liczba pamięci, jest podany system operacyjny Android, ale w wypadku procesora nie ma ani producenta, ani co to za procesor. W wypadku pamięci też nie ma żadnych szczegółów, co to za typ pamięci. W wypadku Androida nie jest podana wersja Androida. Tu nie jest tak naprawdę nic podane. Czyli tak naprawdę te informacje można sobie wsadzić w dupę. No, dlatego ich nie czytamy. Proste. ale widzisz, jedna rzecz. 1024x600 pikseli, chociaż tyle wiemy. No, czyli bardzo fajnie. No to już przyjemniejsze. I co, nie jest kwadrat, jak w iPadzie. No, prawie. No, już panoramiczny ekranik mamy. By detail, ale HTML5 zdaje się też, że specyfikację obejmuje, bo tutaj właśnie By detail się na czacie burzy, że co mają kodeki do HTML-a. HTML5 specyfikacja zdaje się obejmuje również standardy przesyłania audio-wideo treści. Zgadza się. Cóż. Ale tak już chyba właśnie wreszcie wyczerpaliśmy temat HTC. Hurra! Minął 40 minut audycji. Tak jak Kitor powiedział, minęło 40 minut audycji, a dokładnie 37 minut audycji mobilnych, audycji o mobilnych technologiach, w tym tygodniu właśnie rozmawiają o mobilnych technologiach, bo jeżeli ktoś słuchał zeszłotygodniowej audycji, wie, że nasza audycja podzieliła się na dwie części, a mianowicie na część o mobilnych technologiach i na część o ścisłej informatyce. Ta druga część nazywa się Geek Cloud po prostu i będzie za tydzień. Dziś rozmawialiśmy i będziemy chyba dalej rozmawiać o nowinkach, jakie pojawiły się na Mobile World Congress. W tej chwili przytoczyliśmy tutaj wszystkie najciekawsze takie notki prasowe od firmy HTC, jakie otrzymaliśmy. Zaraz przejdziemy do innych ciekawych informacji. Przypominam, że jest to audycja na żywo i można do nas dzwonić. kontestacja.com to login na Skype'ie. Bądź 222-195-321, 222-195-321. Można dzwonić, skomentować, zadać nam pytanie, a może nawet przedstawić jakąś ciekawostkę, która została zaprezentowana na tegorocznych targach w Barcelonie. Zanim przejdziemy do kolejnej ciekawostki, chciałem poruszyć newsa, bo jako, że jesteśmy przy newsach, o starej, wysłużonej Nokii N95. Nie wiem, czy panowie widzieliście filmik, jaki wrzuciłem na stronę. Tak, teraz będzie z rutu makro, tak? Tak, przez pomyłkę odkryłem, że Nokia N95 posiada tryb makro przy nagrywaniu filmów. Co prawda telefon posiada makro, normalnie tam się włącza w oprogramowaniu, ale tylko i wyłącznie do zdjęć. Jeżeli nagrywamy filmy wideo, to niestety tej możliwości nie było. No chyba, że komuś wypadł ten telefon z ręki, czy coś w tym stylu, tak jak mi. Wypadł mi po prostu telefon przy nagrywaniu i był rozmazany obraz, czyli ostrość, coś z ostrością się zrobiło. I tak sobie patrzę, wow, skanuję tekst. No to jeszcze raz nim rzucę, nie? Patrzę, o, znowu działa, nie? I okazuje się, że wystarczy tym uderzyć, to się włącza tryb makro. Naprawdę, producenci sprzętu chyba nie przestaną mi nigdy zaskakiwać. A was? Wiesz, to teraz czekaj, gdzie jest Magic, zobaczymy, co ma za ukryte funkcje na chcylomet. A weź nim po ścianę tam. Ja już kiedyś poleciało drzewo, wystarczy. Crash to unlock. Dobrze. Jeżeli chodzi o inne ciekawostki z Mobile World Congress, pomijając HTC, to co tam ciekawego pojawiło się? Nowa Tegra. Kitor, chciałeś coś powiedzieć na ten temat? Znaczy, no tak. Nvidia zaprezentowała kolejną wersję platformy Tegra, czyli platformy opartej o ARM, czyli Tegra 3. Jak mieliśmy już dwurdzeniową Tegrę, teraz mamy czterordzeniową Tegrę. Cóż, właśnie z kwestii wydajności, według Nvidia jest ona dwa razy wydajniejsza od poprzedniej Tegry i jako przykład zostało tu zaprezentowane odtwarzanie strumienia wideo o rozdzielczości 2560x1440 pikseli. Wow, czyli sporo więcej niż nawet Full HD. I jednocześnie odtwarzany był na wyświetlaczu zewnętrznym o takiej rozdzielczości i skalowany przez ten procesor na drugi wyświetlacz o niższej rozdzielczości. I to bez jakiejkolwiek zadyszki. No cóż, ogólnie Tegra jako taka miała być rewolucją w urządzeniach mobilnych, no i tak się szykuje powoli, że jednak to wydajność swoją będzie miało. Tym bardziej, że jednocześnie w porównaniu do rozwiązań opartych o architekturę PC-tową czyli x86 nie zżera to dużo energii. No według NVIDII platforma oparta o Tegrę trzyma pracować jakieś 12 godzin na ładowaniu jednym podczas odtwarzania filmu HD. Spróbujcie tego na Atomie. To jest raczej niewykonalne. Jako, że zostało nam 20 minut audycji, będziemy już troszeczkę tak szybciej omawiali te newsy. Odnośnie Tegry, jakoś tak za bardzo ona nie cieszy się zainteresowaniem wśród użytkowników. Nie zauważyliście tego? No wiesz, na pewno taniej jest kupić Qualcomma i wepchnąć w kolejny identycznie wyglądający produkt, dodając S na końcu, nie? No, zawsze ta Tegra się prezentuje, nie? I tak wszystko jest fajne, ale jakoś tak później ciężko sprzęt z nim kupić. Kolejna ciekawostka, jaka pokazała się na Mobile World Congress, to nowy Galaxy Tab 10.1, który właśnie posiada Tegrę dwójkę. Także tutaj fajny i Androida Honeycomb, Android wersji, czyli Android jest to w wersji 3.0. Czyli ten, o którym właśnie powinien mieć wspomniany wcześniej HTC Flyer, a go nie ma. Dokładnie. I z ciekawostek to, co on posiada tutaj. Ma wbudowany aparat o matrycy 8 megapikseli. Tak w ogóle zastanawiam się, po co komu aparat w tablecie. Trochę to dziwne dla mnie. No ale jest i umożliwia on nagrywanie nawet filmów w jakości Full HD. Ekran 10 cali o rozdzielczości 1280 pikseli. No, brawo, super. Świetna sprawa, czyli fajny sprzęcik. Kolejna ciekawostka, tym razem już od Sony Ericssona, a mianowicie Xperia Play. Tak, przepraszam, że przerwę, ale czy Lukef jest wśród nas? Nie ma go. Znowu nie ma. Pozdrawiamy Lukrewa. Sony Xperia Play, czyli potocznie zwany PlayStation Phone, konsolo-telefon, tutaj już widzę napis, sprzęt wyposażony w procesor 1 GHz Scorpion, co ciekawe. Co za Scorpion? Nie wiem, jakoś tak... Coś innego niż Qualcomm. Ciekawe, jak to działa w praktyce. Czterocalowy ekran TFT Android 2.3, czyli Gingerbread, tak się to mówi chyba. Tak, Gingerbread. No. A, i ten procesor Scorpion jest jednorodzeniowy, co jest takich ciekawostek. No to odnośnie Xperia Phone'a to już rozmawialiśmy chyba wcześniej. Xperia. No, czyli takie standardowe, tam 5 megapikseli, oczywiście z LEDami zamiast flesza, głośniki stereo, wyjście 3,5 mm, wow. SDPA, Wi-Fi, Bluetooth, AGPS. Tak. I aż 400 MB pamięci flash, żebyś przypadkiem nie skopiował gier do tego, do telefonu. I cechą wyróżniającą to urządzenie jest wysuwany pad po prostu. Zamiast klawiatury pełnej QWERTY otrzymaliśmy ile tam, kilkanaście guzików. Tak. Mamy sobie takie fajne przyciski jak na padach z PlayStation, czyli krzyżyka mamy i trójkącik, i kółko, i kwadracik. Świetna sprawa. Ciekawe jak będzie z grami tak swoją drogą, nie? Czy będą jakieś ciekawe tytuły. Kolejna sprawa, właśnie poruszyliśmy temat Skorpiona, to i zdziwienie czemu tam nie ma Qualcomma, ale o tym za chwilę mamy słuchacza. Witaj Maciny, jesteś na antenie. No cześć wam, wspomnieliście wcześniej o tym, że producenci telefonów nie podają informacji na temat jakie posiadają te telefony i procesory na przykład. Przestali podawać, kiedyś podawali. Przestali. Zobaczyłem coś podobnego. Jest jeszcze gorsze, że na przykład nie są podawane informacje na temat nowych komputerów, czy tam laptopów, netbooków, tylko są same firmy, że tam one coś posiadają, że mają Windowsa 7 i to wszystko. A zgadza się. I byłem dzisiaj w sklepie i ciężko coś na przykład znaleźć dla siebie, bo wszystko ładnie wygląda, tylko to się kupuje kota w worku. Trzeba z powrotem gdzieś wrócić do domu, sprawdzić dany model, czy jest ok, ewentualnie wcześniej sprawdzić. Lub ewentualnie, jak my to robimy, po prostu wziąć ze sobą palmtopa albo laptopa. Ale faktycznie jest to słuszna uwaga. Słuchaj, chociaż odpowiedź tutaj, łatwo jest odpowiedzieć na to. Z tego względu, że w tej chwili sprzęt tego typu jest coraz bardziej popularny, on dociera do coraz większego grona ludzi, do mas. Naprawdę, nie wymagajmy od ludzi, od na przykład od mechanika samochodowego, by wiedział, co to jest Intel, nie? Czy coś takiego, więc to jest po to, żeby nie robić mętliku w głowie, żeby nie odstraszało może tych ludzi. No nie wiem, ale jak dla mnie to jest takie traktowanie ludzi jak idiotów. Może powinny być jakieś zakładki takie, które się otwiera i można więcej przeczytać na temat danego modelu, czy ewentualnie o to chodzi, tylko żeby sprzedać, żeby ktoś to kupił w ciemno, nawet się nie pytając. No tak najlepiej, bo ten byt chciał, żeby to zabrali od niego, jeżeli zapłacili i tyle. To znaczy, co ciekawe, to zauważyłem, że odnośnie tych notek, znaczy braku specyfikacji konkretnych do mobilnego sprzętu, to takie informacje są wysyłane do redakcji. Czyli HTC już takie coś szykuje do osób, które wiedzą, co to jest jednak procesor. Także to w ogóle takie trochę dziwne. Okej, będę was słuchał dalej. Pozdrawiam. Dzięki. Cześć. Dzięki. Cześć. No, słuszna uwaga, co Gitor? Zdecydowanie. Tak mi się przypomniał wpis z ApeFobii na temat tego, dlaczego nie ma w ogóle nalepek na MacBooku Airze. Tak swoją drogą... Z tego powodu. Tak swoją drogą myślę, że to może być dobry temat na audycję za tydzień Geek Cloud o technologii po prostu. Co ty na to? Do przemyślenia. Do przemyślenia, także to taka wstępna pozycja. Już jest. Ludzie z czata tam sobie możecie wyrazić opinię, czy wam się to spodoba, czy nie. Odejdź to. Mam intruza tutaj w studiu. Pseudo. Wróćmy do świata procesorów i do Qualcomma. Czterodzeniowy Snapdragon ukazał się na Mobile World Congress i zgadnijcie o jakim taktowaniu. 2,5 GHz, zgadłem. Zgadłeś, czyli prawie tyle, co ja mam w komputerze. Ale 4 rdzenia, ty masz 1. Właśnie, to jest najciekawsze. Procesor, jak tutaj Qualcomm podaje, wydajność tego procesora ma wzrosnąć o 150% w stosunku do obecnych układów. I to jeszcze przy obniżonym poborze mocy. I co ciekawe, jak mówisz o tych rdzeniach, to nie tylko sam układ jako procesor będzie czterodzeniowy, ale również układ graficzny będzie czterodzeniowy. Układ graficzny czterodzeniowy? Tak, bo jakby nie było, Snapdragony są w pewnym sensie systemem chipem, czyli mają sobie już wszystko praktycznie pozawierane. W tym układ graficzny właśnie dość zaawansowany, jakby nie było, bo no jednak patrząc na to, co urządzenia z Qualcommami najnowsze potrafią osiągnąć, to jest nieźle, nie? Cóż, skoro mamy takie super parametry, ahoj i w ogóle... Ciekawe, kiedy je zobaczymy w sprzęcie. No, sprzęcie to jedno, ale ja bym na przykład bardzo chętnie zobaczył jakiegoś opartego Linuxa netbooka na takim procesorze, ponieważ ma to szansę podziałać sobie jeszcze dłużej. No właśnie, jest to szansa właśnie dla netbooków, tylko jest jeden warunek. System operacyjny, których niestety brak dla netbooków. A właśnie, odnośnie systemów operacyjnych to coś mi teraz przypomniało. Nie wiem, czy słyszeliście, co się stało z Migą. My wiemy, co się stało z Migą i wiemy, że rozdupczyło się, tak lekko mówiąc, Migo. Ale nie, było już wspominane chyba z tego, na tym gdzieś ostatnio, że Nokia zawarła z Microsoftem umowę, na pomocy której będą używali Windows Phone 7 i w ten sposób w zasadzie ubili Migo. Nic nie mówiąc Intelowi. To jest znaczy Intel następnego dnia, jeśli dobrze pamiętam, pokazał, że Migo użyje, czyli zademonstrował ten nowy interfejs, o którym W Barcelonie pokazali tam ten nowy interfejs i no, jest to trochę smutne, że Nokia obaliła to, bo jakby nie było Nokia, pchała to jakoś do przodu. Chociaż całkowicie potępiałem to, że tego Symbiana aż tak za wszelką cenę chcieli odratować i mogli moim zdaniem tą całą kasę popować w Migo, a nie w ratowanie Symbiana. Może jakieś to skutki by przyniosło, bo Migo naprawdę system się świetnie zapowiada, z tego względu, że to był po prostu Linux normalny. I no nie był to typowy taki switaśny operating system jak Android czy coś, tylko po prostu konkretny system operacyjny, następca Linuxa Maemo, który naprawdę był świetnym systemem, a wadą jego niestety było to, że było bardzo mało urządzeń. No co? No co było z Maemo 5? Świetny system, ale była Nokia N900, no... Parametry całkiem fajne, ale ten ekran dotykowy beznadziejny, mały. Jeszcze jak to Luklew mówi, gniazdo odpada. Także no. No to właśnie system został uśmiercony. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Co prawda Intel tam, tak jak powiedziałeś, pokazał, że nowy interfejs graficzny, odświeżony właściwie. Jakby nie było, Nokia chyba najwięcej miała w tym miejscu do gadania. Tak, ale... W tej chwili Intel, jeżeli weźmie to do siebie poważnie, to może coś jeszcze z tego zrobić. Zwłaszcza, że jest spore grono deweloperów, którzy się zajmują tym systemem i są bardzo nim zainteresowani, więc jeżeli jakoś uda się to zrobić, to kto wie, może jeszcze jakaś szansa jest, ale nieładnie. Powiedziałeś, dlaczego Nokia to zrobiła? No bo umowę podpisała z Microsoftem, tak? Z Microsoftem podpisali, właśnie. A o co chodziło w tej umowie? O zacny system Windows Phone 7. Czyli porzucili wspaniały system operacyjny dla... Kwadracików. Dlaczego? Dla kwadracików. Dla kwadracików. Tak. Czy ZSLR tutaj na czacie napisał, iż co do Intela, że Intel zaprezentował Migo, a ludzie odpowiedzialni w Intelu za Migo już zostali oddelegowani do innych projektów. Trzeba by zgłębić temat, ponieważ jeśli tak jest, to już faktycznie niestety RIP dla kolejnego systemu świetnego. To znaczy, tam teraz bardzo dużo się dzieje z tym Migo. Ciężko to wszystko na ale bieżąco. Ale bardzo to burzyło pracowników Nokii. Pamiętam, że czytałem o jakichś protesty organizowane. Tak, wyszli z pracy wcześniej, bo im wolno. Ale wyszli wszyscy z pracy. Ktoś jakieś plotki rozpuszczał po tym, że po internecie, że ma zostać odwołany szef Nokii i cofnięty kontakt z Microsoftem. Ognistek na czacie napisał, szczerze to lepiej, że tak się stało, bo jakby Nokia grzebała w tym paluchy, to pewnie też byłby taki shit, jak i inne Nokie teraz. Czy ja wiem? No wiesz, Nokia teraz, a Nokia 5 lat temu. No właśnie Symbian to był bardzo rewolucyjny system jak na swoje czasy. Symbian jako Symbian, ale urządzenia urządzeniami, no. Bardzo dobre były te urządzenia. Były kiedyś, tak, bardzo rewolucyjne. A teraz plastik, że się boję tego dotknąć. No ale niestety w ogóle teraz taka sytuacja trochę się dzieje, no z tym Androidem. Mamy tego Androida niby oparty o jądro Linuxa, tak naprawdę jest to Java, Muli. Nie podoba mi się to po prostu. Zaraz znowu ktoś na czacie napisze, że narzekam. Ale jak mam nie narzekać, jak ubijają fajny system, który się świetnie zapowiada, budzi jakieś nadzieje, a pozostaje nam znowu wspaniały, amazing iOS, Windows Phone 7, który jeszcze chyba nie ma opcji copy and play i właśnie Android. Ale Android już nie idzie w dobrą stronę. Ktoś słusznie powiedział, że Android się robi takim Symbianem teraz. On słynie z tego, że muli teraz. Niestety. No. Ale mówiliśmy o procesorach, mówiliśmy o tegrze, mówiliśmy już o Qualcommie. To jeszcze raz o procesorach, sztuka, tym razem o Marvelu. O! Co ciekawego Marvel wypuścił? Otóż Marvel zaprezentował własne własne pierwsze rozwiązanie systemu chip, aż w sumie. Układ będzie mógł operować na rynkach, gdzie funkcjonują sieci 3G, UMTS, CDMA i CDMA z HSPA. Otóż będzie to układ serii PXA, czyli tak jak stare dobre Intele jest nazywany Intel PXA, teraz Marvel PXA, dokładnie 978. Będzie taktowany na 1,2 GHz. Wspierać ma akcelerację 3D i odtwarzanie filmów 1080p, oprócz tego Wi-Fi 802.11n. No i to tyle w zasadzie. Jakoś tak konkretnych ciekawostek nie ma. No może poza tym, że Marvel zapewnił, że przy projektowaniu procesora firma miała na uwadze jego cenę przy zachowaniu znakomitych osiągów oraz pracę wielozadaniową i system Android. O. Procesor specjalnie robiony dla Androida. Super. Czyli co, Marvel tak próbuje z cienia wyjść. Kiedyś on właściwie kupił Intela PXA. Kiedyś Intel PXA królował wśród PDA. Był taki fajny. I nagle naszedł Qualcomm, wszystko spieprzył. Mimo, że nie był wydajny, ale miał w sobie wszystko i był tani, więc wszyscy to kupowali. I od tamtej pory właściwie chyba się zepsuło wszystko. ZZR tutaj na czacie pisze, a podobno już Nokia rozdaje darmowe telefony z Windows Phone 7 dla deweloperów. Właśnie. Nie rozdaje jeszcze. A odnośnie Nokii i Windows Phone 7, to tutaj Pandora podesłał linka do 5 odpowiedzi, dlaczego to zrobili. Może nie będę tego czytał wszystkiego, ale przeczytam nagłówki. Why? A więc tak. Great usability. No faktycznie, Kitor, te wspomniane krawaciki, kwadraciki są świetne, prawda? Tak? No, genialne. Genialne, amazing. Później następny punkt. Gaming and the next level, czyli gry. Super, Xbox Live. Tylko szkoda, że... Nie, to no comment. Office. No, faktycznie tutaj to jest dobre. No wiesz, już kopiuj w Clementzie, także można już to tego... To już tak jako tako jest dobre. No to jeden plus jest faktycznie. Media Center. Ale Media Center to chyba powinno mieć tak 40 cali i stać pod telewizorem. Wiesz co, jakie Media Center to by nie było, nadal nie będzie tam zapewne normalnego EQ-lizera. Ja nie wiem w ogóle, jak można wypuszczać urządzenie. Dzwonił Luklef i go wyparowało. Zadzwoń jeszcze raz, jak chcesz. Mobilny e-mail. Otóż poprzez używanie Microsoft Exchange. I no, co tu za jakaś super ekstra, skoro Android nie dość, że się synchronizuje z Googlem, to z Exchange'em też się potrafi synchronizować. Ba, Google się potrafi z Windowsem obaję po Exchange'u synchronizować. Mam pytanie do wszystkich słuchaczy i łącznie do ciebie, Kito. Czy wiesz, co to jest Microsoft Bing? Super zanobista wyszukiwarka internetowa, która zlikwidowała nam Yahoo! Dokładnie. I wyobraź sobie, że Microsoft ma czelność się tym podniecać, że nowy właśnie, że system ten oferuje kompatybilność z Microsoft Bing. Kitor, może inaczej. Znajdź mi urządzenie, które nie jest kompatybilne z Microsoft Bing, ale które posiada mobilny internet. Nie wiem. Takie pieprzenie po prostu. Tutaj w ogóle chyba na czacie Pandora zaznaczył, że to jest dla mas, no to faktycznie wybaczamy. Dokładnie. No i cóż, tak mamy jeszcze całe 4 minutki. O, Luklef się pojawił akurat na zakończenie. Zostało ci 4 minuty, że coś chcesz powiedzieć. No tak, bo gadaliśmy przed chwilą, zanim mnie rozłączyło o tym tablecie od HTC. To było bardzo dawno temu. Dawno nie pracy. Ale chyba nie powiedzieliście, znaczy no nie wiem, bo mnie zerwało w kiepskim momencie, o tym, że ma rysik, co mnie zdziwiło. Mówiliście. No, czyli taki tablet prawdziwy, tak? No tak, bo tylko szkoda, że oprogramowanie tego nie będzie ciekawego. Ale... Widać w przeglądzie, że tutaj gość maca rysikiem po tym flajerze. No rysik był nawet tak oferowany do sprzedaży z HTC Leo, czyli HD2, także jako dzielny akcesorium. Przecież nie ukrywajmy, że rysik jakiś tam do ekranu pojemnościowych istnieją. A, ale tutaj ma przyciski ten rysik. O, może Wacoma, wow. A po co przyciski w sumie? Że to nie ma. Nie wiem. Android szczególnie, że to ma być seria 2, nie ma żadnego obsługi drugiego przycisku. Nie wiem. Może. możliwa jest sytuacja, że HTC wypuści update'a do 3.0 Androida. No ale skoro już w tej chwili mówią o 2.4, a nie 3.0, no to coś jednak może coś jest w ogóle nie tak, jak można takiego bez jaj, no sprzęt wypuszczany w drugim kwartale tego roku i bez najnowszego Androida. Tak czy siak audycja mobilnych dobiega końca, pozostało nam równo 5 minut według tego, co podaje Audacity, bo pamiętajmy, że weszliśmy z drobnym opóźnieniem. A rozmawialiśmy o ciekawostkach z Mobile World Congress 2011, które odbyły się w Barcelonie. A czy rewolucyjne bywały lepsze targi, prawda? Ciekawsze rzeczy pokazywa. Na pewno zaskoczył mnie bardzo ten procesor 4-jajowy. Jak to się mówi. A co was najbardziej zaskoczyło? Nokia. Co? Nokia. Ale to nie, to już tak nie związane z Mobile World Congress jest. Znaczy, no na Mobile World Congress akurat może nie ten, tam właśnie była ta zdziwienie, ponieważ stąd się wzięło, ponieważ na Mobile World Congress Google chciał przekonać Nokia do Androida. A tu po tym wszystkim taka niespodzianka, boom, mało zawału nie dostałem, jak to przeczytałem. Tak jeszcze, korzystając z okazji, chciałem szybko zapytać ludzi z czata, czy teraz nas przerywa, czy nie, pomoże nam to w rozwiązaniu problemu, na przykład. Nie, to nie, bo słuchałem trochę mało. Znaczy, no nie. A, świetnie. Cóż, za tydzień będzie audycja Geek Loud. Przypominam, że zmieniamy się teraz. Raz jest audycja mobilnych, raz jest Geek Cloud. Najprawdopodobniej będziemy rozmawiali na temat tego, że producenci coraz mniej informują nabywców, potencjalnych klientów o szczegółach technicznych, o tym, co siedzi pod obudową. Podążają za Applem. I postaramy się dojść do tego, dlaczego tak się dzieje. Ale myślę, że możemy się też pochwalić, że do tego dnia piątek innowacyjny zastosowanie. Cicho, bo tutaj mam bardzo ważny przerywnik dotyczący dni wolnego oprogramowania. Co prawda w wersji takiej jeszcze alfa, bez montażu. No, ale no właśnie, co miałem powiedzieć. Wolne i otwarte oprogramowanie. Technologia, społeczność, śmiałe wizje innowacyjne zastosowania. Programujesz, używasz, jesteś pasjonatem? Prowadzisz biznes oparty o wolne oprogramowanie? 4, 5 i 6 marca. Zapamiętaj te daty. 5 Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej, Podbeskidzka Społeczność Użytkowników Jądra oraz Rudnour zapraszają do Bielska-Białej na 4 dni wolnego oprogramowania. Referaty, dyskusje, imprezy towarzyszące, skoncentrowane w 3 dniach. Wszystko, co najbardziej interesuje starsze i młodsze pokolenia geeków, przedsiębiorców, nauczycieli, studentów i uczniów. Wszystkich sympatyków i użytkowników wolnego i otwartego oprogramowania. Rozpoczęcie między 14 a 15 w auli Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ulicy Filarowej 52. Więcej informacji na dwo.org.pl i psuje.org. Polecają organizatorzy i partner medialny konferencji, internetowe, radio, wolnościowe, kontestacja. Wolne i otwarte oprogramowanie. Technologia. Społeczność. Już drugi raz leci. Warto wspomnieć, że będziemy tam my, czyli audycja mobilnych, i będziemy referować przyszłość Linuxa w mobilnych urządzeniach. Także zapraszamy. To będę słuchał. Proszę? To w niedzielę, czyli dnia trzeciego. I z tego powodu mamy bardzo prawdopodobne, że za 2 tygodnie no niestety audycji mobilnych nie będzie. Nie będzie na pewno tej audycji i nie będzie. No, także serdecznie zapraszamy. Powiem szczerze, nie mogę już się doczekać. Bielsko-Biała, 4, 5, 6 marca. No i Damis, jeszcze może taka jedna sprawa, ponieważ ty lubiłeś tam zrzędzić tę audycję, to teraz ja pozrzędzę. Oczywiście tradycyjnie, jeśli podoba nam się nasza działalność, wszystko z nami związane, możecie nas dotować. PDA.pl, tam jest taki laptop po prawej stronie. Można przelać dowolną kwotę, naprawdę dowolną, po 7,50 ludzie przelewają. To nie jest wielka kwota, a mimo wszystko do kupy, co sam się coś fajnego robi, możemy coś dla was więcej w tym momencie. A co do dowolnej kwoty, to tak ci się wpieprzę w trakcie gadania. Chciałem powiedzieć, że taki przelew 2 złote, 3 złote, 4 złote, jak ta kilka osób wpłaca, to już tak całkiem fajne sumy się zbierają i dzięki temu możemy opłacić domenę, opłaciliśmy serwer, a jeżeli dalej będziecie wpłacać, bo w tej chwili nie wpłacacie i mamy problem z opłaceniem domeny, co prawda, ale jeżeli będzie dalej wpłacać, to postaramy się zlikwidować wszystkie problemy techniczne, czyli kiepski sprzęt, dzięki któremu wszystko się tnie i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli podoba wam się koncepcja audycji mobilnych oraz Geek Cloud, to dofinansowujcie nas. Będzie fajnie. A już niebawem miłe niespodzianki, nowa strona i tak dalej. Zapraszamy właśnie do wszystkich, którzy mają Facebooka. Zapraszamy do klikania lubię to na stronie pedasite.pl. Tam ukazują się informacje o audycji mobilnych, o tym, co będzie w następnym odcinku i tak dalej, można komentować. Liczymy na wasze komentarze na stronie kontestacja.com, którą właściwie też możecie dotować, jak macie dużo pieniędzy. No ale już mniejsza o to. Była to audycja mobilnych i serdecznie zapraszamy za tydzień na audycję Geek Cloud. Audycja mobilnych następna będzie dopiero za 3 czy 4 tygodnie, jakoś tak. Za miesiąc. Za miesiąc, bo Geek Cloud, pamiętajcie, to się tak zmienia. Cóż, to byłoby na tyle. Żegnają się z wami... Kto? Łukasz Lewandowski. Kajetan Tykwiński. Oraz Damian Statkiewicz, znany jako Damis. A, jeszcze zapraszam na Irca, tak swoją drogą. Freenode to jest serwer, a kanał hash PDAsite. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Na czacie pojawił się komentarz, że w Bielsku są ciekawe programy.